ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ ایک بار ہم نے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے دوران ایک شخص کو نیکی کی دعوت پیش کی، تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، معاذ اللہ، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ مسلمان تھا۔ پھر ہم وہاں سے چلے گئے، اب بھی وہ شخص کبھی کبھی نظر آتا ہے، مگر ان اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ مجھ میں انہیں سمجھانے کی ہمت نہیں ہے، برائے کرم یہ بتائیے کہ کیا اس کو سمجھانا مجھ پر واجب ہے، اور اگر واجب ہے تو اسے کس طرح سمجھایا جائے؟ جس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، اگرچہ اس نے مذاقن کہا ہو، وہ اسلام سے تو خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اب یہ کہ اس اسلامی بھائی میں اگر ہمت نہیں ہے تو ہمت کرنی چاہیے، جبکہ ظن غالب ہو کہ میرے سمجھانے سے توبہ کر لے گا، تب تو سمجھانا واجب ہے۔ اکیلا نہیں سمجھا سکتا تو کسی اور کو ساتھ ملا لے جو زیادہ ہمت والا، اور مل جل کر بہرحال اس کو توبہ کروا دے۔ اور اگر ظن غالب نہیں ہے کہ، یعنی ظن غالب یہ ہے کہ یہ مانے گا نہیں بلکہ فساد کرے گا یا ضد کرے گا یا مذاق اڑائے گا، تو اسی صورت میں پھر اس کو سمجھانا واجب نہیں، کوشش کی جانی چاہیے اس کو بچانا چاہیے جہنم کے، اگر اسی حال پہ مر گیا تو جہنم ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، اس کو بچانا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔